मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं फकीर खैर नाम हूँ, मैं फकीर खैर नाम हूँ, मैं फकीर खैर नाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समल से है, मुझे इश्क सारे चमल से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क उनके वतन से है। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैर नाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे मैं तो पंजे तन का गुलाम। मैं तो